50 languages. 6. 6. Čtení a psaní. Čtení a psaní. Čtu, čtu, čtu písmeno. Čtu písmeno. Čtu slovo, čtu slovo. Čtu větu, čtu větu. Čtu dopis, čtu dopis. Čtu knihu, čtu knihu. Čtu, čtu, čteš, čteš, čte, čte. Píšu, píšu, píšu písmeno, píšu písmeno, píšu slovo. Píšu větu, píšu dopis, píšu knihu. Píšu, píšu, píšeš, píšeš, píše, píše.